Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A tento týden bychom se chtěli promluvit o takových třech, možná čtyřech událostech týkající se videa. A začni. Tak především se asi dneska budeme věnovat tomu, že YouTube slaví 10 let, což je velmi významný milník. Možná v tom online světě ten čas ubíhá trochu rychleji a mně to subjektivně přijde, jako kdyby tady s náma YouTube mělo být mnohem díl, ale je to 10 let. Na poměry vývoje ve světě 10 let není zas tak moc, ale je vidět, jak na internetu ten čas je rychlejší a vývoj je rychlejší a YouTube už je vlastně strašně stará služba, když to vezmeme kolem a kolem. A víceméně ale slouží pořád tak nějak jako na stejno. No, stará služba. Je to sice 10 let, ale jako 10 let od toho spuštění, vychází to vlastně právě na dnešek 16. února, pokud si to teda pouštíte v sobotu. A jako k nám se to dostalo až později, že jo, ta služba začala, tehdy o ní jako nikdo moc nevěděl a jako taková jako hlavní je třeba až posledních možná jako 7 let, ale úplně v těch začátcích ještě to byla taková jako, takový jako nenápadný startup, jak se říká, a nebyla ještě tehdy jako tak významná. Jo. Začalo to vlastně jako samostatná služba. Dneska už víme všichni, že to patří Google, ale když to začalo, tak na tom dělali 3 zaměstnanci PayPalu ve volném čase, kteří si řekli, že prostě budou chtít někde zveřejňovat videa a chtěli by jako se s tím podělit ostatními. No tak založili takovou vlastní síť malou, nenápadnou, a vlastně do roka a něco je koupil Google, který zrovna v tu chvíli, nebo vlastně jako v ten stejný čas, jako když startoval YouTube, tak Google rozjížděl vlastní službu Google Video a ta vlastně fungovala nějaký čas souběžně s tím YouTubem, ale jako prakticky to jako nikdo neznal, to tam nějak bylo, Google to trošku tlačil do firem, ale vlastně nikdy se to pořádně neuchytilo a možná jako 3-4 roky zpátky to nechal úplně chcípnout. Dneska vlastně YouTube, já bych řekl, že YouTube je synonymem pro online video. Máš tady jako konkurenční služby, máš Vimeo, Dailymotion, to jsou takový ty jako hlavní alternativy, ale jsou prostě tak malí a jako nikomu to možná ani moc neřekne takový jako prostý veřejnosti, že třeba nějaký Vimeo existuje. Prostě YouTube znají všichni a to má tak jako dominantní pozici prostě jako Google ve vyhledávačích. No, 100%. Jako to Vimeo třeba tam to spíš cílí, než úplně na takový ty masy uživatelů, tak se začalo profilovat jako profesionální služba, kde ty si můžeš koupit online účet a to video se tam nahrává, dá se říct, v lepší kvalitě, tuším, že tam nepoužívají takovou kompresi a tak. A to video se teda, musím říct, z toho Vimea načítá mnohem rychlejší než z YouTube, který občas je fakt zoufale pomalej. Každopádně mě fascinuje na tom to, že Google měl tehdy dobrý čich a že už po roce tu službu koupil. Já si třeba nepamatuju asi úplně tu první verzi, ale někde zhruba od toho roku 2006 jsem to už já začal používat. A i když dneska naprosto souhlasím s tím, že to používá každý a online video je synonymem YouTube, tak svého času jsem byl dost jeden z mála. Jsem byl možná první člověk v našem městě, který to objevil a občas tam kouknu na nějaký video, i když s tehdejším připojením to bylo docela peklo. A tehdy ještě YouTube používal takový svůj slogan Broadcast Yourself, nebo tak nějak to bylo. Jo, takhle. No. A první video, tuším, ty tvůrci nahrávali, to bylo někde z nějaké zoo, že jo? Jo, to byl jeden z těch autorů. No. A jak oni to vlastně spustili v tom únoru, 16. února, tak to video první se tam objevilo až jako někdy v dubnu, teďka nevím přesně, prostě trvalo asi 2 měsíce. Jak na tom jako takhle pracovali a no, že po 2 měsících už to bylo v podstatě aktivní a mohli se tam nahrávat další videa. To video mimochodem to původní, úplně prapůvodní, tak tam ještě pořád je, ale jako bylo to tuctový video, úplně jako nezajímavý, prostě takový, jak kdybyste vytáhli někde z rodinného archivu, prostě jako hrozná kvalita, obsah špatný, jo, ale má to nějakou takovou citovou hodnotu pro toho člověka. Ale jinak máš třeba pocit, že by se za těch 10 let ta služba někam posunula, kromě toho, že teda zvyšují rozlišení a povolují delší videa než třeba dřív? No tak rozhodně dneska vydělává. Předtím v té původní verzi nebyla reklama, teďka to je prostě úplný reklamou, až možná víc, než bychom si nějak přáli. A samozřejmě ty technické dovednosti nebo ty technické aspekty šly nahoru, prostě dneska to video je mnohem kvalitnější, než bylo dřív. A taky tím, jak Google rostl nebo YouTube rostlo, tak měli problémy podobně jako nějaký souborový úložiště s tím, že tam lidi nahrávali pirátský obsah. A to už vlastně, s tímhle se už potýkal ten YouTube ještě před tou akvizicí Googlem. Jo? Tam po nich šel ta obrovská mediální společnost Viacom, která po nich požadovala miliardu dolarů odškodného za to, že tam ukládají nebo že tam uchovávají na tom webu jako videa, ke kterým neměli autorský práva. Nakonec víme, že ten spor probíhal ještě potom, když už to vlastnil Google. Trvalo to spousty let. Několik soudů o tom rozhodlo, že Google je v tom nevinně, že ten autor nebo služby nemůže zodpovídat za obsah, který tam nahrávají uživatelé, ale musí se postarat o to, že když ten autor nebo ten vlastník práv se ozve, takže to video se musí smazat. No a vlastně díky tady tomu sporu, tak Google přišel s tím šíleným antipirátským systémem, že vy tam nahrajete nějaký video, hned to tam projede nějakými různými skenery obrazu a zvuku a zkouší a porovnává to s nějakou databází těch autorských děl a jako řekne vám, jestli tady tohle je v pohodě nebo jestli to zablokuje. A vlastně v poslední době, loni, předloni, tak to došlo úplně do absurdní podoby, že tam, jak teďka jsou třeba populární takový ty let's play videa, jo, někdo tam hraje nějakou hru, na pozadí tam hraje hudba, nebo přímo v té hře nějaký zvuk a už ty herní studia, některý, hlavně teda Nintendo, tak si stěžuje, že tam lidi, že tam jako streamujou věci, které by jako neměly, že k tomu mají autorský práva oni, je to fakt jako dost divný. Jo. Není to teda problém jako Google, jo, prostě on se musí přizpůsobovat tomu, co mu nařizují ty soudy, nebo co po něm požadují ty společnosti, ale je to trošku směšný a v mých očích ta služba tímhle dost trpí. No tak tohle je specifický případ Nintendo, jo, který je vyloženě hamounský a chce nějaký peníze po těch autorech a v podstatě jim říká, jak ty let's play mají dělat. Jo. Je to taková bizarní situace, ale to už bychom zase odbíhali trošku. Já si třeba pamatuju Google video, jak vypadalo a musím říct, že to byla naprosto hrozná služba a jsem rád, že přestala existovat. Ale fascinuje mě, že ji Google zavřel takhle pozdě. Já jsem si třeba dlouho myslel, že to nějak spojí, zintegruje nebo něco a nakonec YouTube zůstalo YouTubem, není na něm nikde nahoře žádný logo Google. No to je fakt, no vlastně. No, jako Google, že jo, většinu svých služeb poskytuje pod logem Google, je to Google dokumenty, Google Earth, Google mapy a všechny tyhle ty věci jsou Google, jenom YouTube je samostatný YouTube. Pokud nevíš, že YouTube je provozován Googlem, tak to možná ani nezjistíš. A tak tam jde o to, že YouTube je už tak silná značka, že jako nemá důvod to přejmenovávat. To samé, jak když, já nevím, Facebook koupil Instagram, tak Instagram už byl taky, měl prostě takový jako zvučný jméno, že nebyl důvod prostě předělávat to na nějaký jako Facebook Photos nebo něco takového. Jinak pro mě dneska YouTube, jako já musím říct, že YouTube určitě sleduju víc než normální televizi, jo? Že každý týden prostě vidím asi dost videí na YouTube, ale jako televizi si pustím, já nevím, jako úplně minimálně. Je šílený, jak prostě během těch 10 let, jak se změní návyky úplně. No právě, jak jsme se minule bavili o tom, že já nemám televizi, mimochodem žádný posluchač mi neposlal peníze, abych si mohl koupit televizi, tak právě je to i částečně díky tomu YouTubeu, protože YouTube pro mě je, nebo podle mě je, taková ta televize nový generace, kdy ty si pouštíš pořady, který chceš, v čase, kdy chceš, jo, je to taky mnohem flexibilnější řešení, navíc můžeš to pouštět na počítači, na mobilu, na tabletu. Ale není tam obsah, který chceš. Když Google už teďka právě, to jsme mohli taky zmínit, že dneska už podporuje i ty autory, má nějaký takový fondy a rozdává těm nejšikovnějším tvůrcům prostě nějaký peníze, aby mohli ten obsah tvořit, tak pořád je to spíš taková ta platforma pro ty nezávislý tvůrce, ale jako ty televize nebo takovej ten jako drahý hodnotný obsah se tam moc nepřesouvá. Jo? YouTube dělá nový autory, dělá prostě celebrity, kteří potom jako jsou úspěšní v jiných oborech nebo i třeba v té televizi, ale jako opačnou cestou moc to jako nejde, že by ta televize se tlačila do YouTube. Spíš televize jako vyzobává ty úspěšný lidi z YouTube a pak z nich dělá nějaký hvězdy. To vlastně i Justin Bieber, ne? To vlastně taky začínal na YouTube, že tam ho tam někde jako máma někde natáčela, někde v pokoji, jak tam hrál na kytaru nebo já nevím na co. No, přesně tak. Bieber je hvězdička z YouTube, nebo třeba Rebecca Black, ta zpěvačka, to je celkem populární hvězda z YouTube. A já si pamatuju, to je jedno, ona má jako fakt strašnou písničku jednu, ale o tom bych tady nerad mluvil. A no, v té písničce furt zpívá o tom, že je pátek. Ale třeba, já si vzpomínám, byl takový maník, který si říkal Fred, a tuším, že jeho výstupy byly dělány na tom, že on se nějak divně ksichtil a pitvořil a lidi z toho byli nadšený a mělo to hrozně vysokou sledovanost a pak na základě tohohle toho člověka teda vznikl film. Byl to samozřejmě nízkorozpočtový hollywoodský shit, ale jo, je to takhle, no. Ale co já si pamatuju, tak třeba Google s YouTubem zkoušel nějak tam rozvíjet ten profesionální obsah a já si pamatuju, že měli nějaký plány a spustíme spoustu kanálů a budete se tady na to moc koukat a budou tam vzdělávací pořady a zábavný pořady a přijde mi, že tuhle tu vizi nějak furt nebyli schopný naplnit. A to tam je, ale jako nedávají to tak moc dopředu, tam pořád ten hlavní je ten uživatelský obsah, co tam jako nahrávají sami lidi a takový ti jako tvůrci, kteří se tím živí, tak těch jako proti tomu ostatnímu jako spamu a balastu, který tam je, tak je toho minimum. A podle mě Google nebo YouTube by se měl trošku víc snažit, aby ten jako kvalitní obsah dával trošku víc vidět. Myslím, že ještě takhle dneska to moc nedělá. Nedělá. A přitom vím si, YouTube, já si nedokážu představit ideálnější platformu na sledování seriálů nebo filmů. Oni kdyby tam otevřeli nějakou půjčovnu, to by bylo přece úplně skvělý. Já vím, že oni tam nějaký filmy už mají, jo, trošku, ale je to hodně, hodně omezený a mám pocit, že to ani pořádně nejede v Česku třeba. No, tam by byl zase problém s těmi právy, víš, jak to máš. Práva se různě udělují pro různé regiony a jako automaticky video, který by se tam nahrávalo, tak by nebylo dostupný odevšad a je to takový jako problém. Letos spíš uslyšíme o tom, že YouTube spouští tu hudební službu založenou na těch klipech. Bude to teda nějak tak jako spojený s tím Google Play Music, který už má, ale bude to vlastně trošku jiný. To předplatný tam bude jakoby jednotný. Ale ty si můžeš jako vybrat, jestli si chceš pouštět jako alba jenom jako písničky, jako zvukový, anebo tam vidět i ty videoklipy. Ještě pořád jako nevím, jak to u nás funguje, protože spustil to omezeně jenom v Americe. Jsem trošku jako na to zvědavý, ale jako já osobně u hudby spíš jako vnímám tu hudbu, jako nepotřebuji vidět ty obrázky, ty klipy, to mě až tak jako nezajímá. A jako hudební videoklipy tvoří jako minimum toho, co já sleduju na YouTube, jo. No, tak ty klipy, to se hodí třeba, že se to pustíš na televizi, když máš party u sebe doma v obýváku, ale a hlavně mi přijde, že taková nějaká funkce tam je, ne? Že YouTube jako podporuje nějaký mixy a tam pustíš nějaký video a pak se nějak automaticky pouští další. Tak jo, ale třeba myslím, ta že... hudební služba mi nedává smysl ani z toho důvodu, že já nevím, nějaký interpret vydá album, má tam třeba 10 písniček, ale... klip, videoklip udělá jako k jedný nebo ke dvěma písničkám, k těm jako hitům, ale ty ostatní tam zůstanou jako někde bez toho videa a jako jak na tom chtějí zakládat jako hudební službu. Já nevím, jako fakt nevím. Možná tam budou doplňovat černý obraz a nahrávat zvukový stopy, jenom těžko říct. Ale je to rozhodně reálnější v tom, že na YouTube už ty videoklipy jsou, no. Ty filmy ty tam nejsou a je to taky komplikovanější. No a když jsme u toho YouTube, tak vznikly takový varianty, tuby, který mají taky video, taky hodně sledovaný, ale úplně jiného žánru. A jsou to weby jako Xtube, Xtremetube, Tube8, RedTube, YouPorn a podobně. A tady tyhle mají společný dvě věci a to za prvý, že je tam porno a za druhý to, že to všechny tady tyhle weby provozuje společnost Pornhub. A ta je taková docela vtipná a umí si jako omotat novináře trošku kolem prstů, protože zveřejňuje spousty různých statistik a některý jsou celkem vtipný. A je to právě minulý týden vydali statistiku o tom, jak Češi, fakt speciálně Češi, navštěvují ty jejich weby, co tam nejvíce hledají, kolik tam tráví času a podobně. Takže já tady mám pár takových statistik trošku třaskavých a... třeba zajímavý je to, že Češi tam denně tráví, ne denně, ale na každou jako návštěvu, když se tam připojí, tak tam tráví 7 minut a 56 sekund. A je to kratší než celosvětový průměr, který je 9 minut a 16 sekund, takže Čechům prostě asi o minutu a půl, Češi tam jako tráví o minutu a půl méně než všichni ostatní na světě, což je zajímavý a jako dalo by se to vyložit spoustou různých způsobů, radši o tom jako ani nebudem mluvit, ale... přijde mi to trošku jako vtipný. Další taková věc, že 23% těch návštěv ve světě tvoří dívky, těch zbylých 77 teda chlapy, ale u nás mají holky 25%, což mi přijde jako celkem vysoké číslo. Já bych řekl, Jo, takový, jako mám takový povědomí v sobě, že holky zase až tak jako porno nezajímá, ale jako když je to čtvrtina, tak to je jako docela vysoký, ne? Jo, taky si myslím, že je to relativně vysoký číslo. Prostě není to 50 na 50 hold, ale jo, jako holky se na porno nekoukají za stolik. Takovouhle představu nám furt vtlouká někdo do hlavy. Ale víš co, jako holky se k tomu nepřiznají, i když to dělají. Kluci jo. No a nejvíce těch návštěv tam přichází v čase od večera od 10 hodin do 11, teda jako od 22 do 23 hodin. A nejčastěji je to v pondělí a nejméně v sobotu. Což jako dává možná smysl, že v tom pondělí po té práci člověk je takovej nějaký, já nevím, co všechno, a v sobotu zase má jako spoustu jiných zájmů, tak asi to možná dává smysl, co? Jo, rozhodně, já si myslím, že jo. V sobotu někde paříš a v pondělí seš v té práci a říkáš si ty, co bych dělal teďka. Tak se zajdu podívat na nějaký porno. No a nejvíc tam hledají český porno, protože podle těch hledaných výrazů tak vede Czech nebo Czech amatér. Jakože hledají český amatérky a podobně, takže pro Čechy, od Čechů pro Čechy, a že těch českých pornohereček. To jsem nedávno viděl jako statistiku, že na počet obyvatel jich snad máme jako nejvíc, těch pornoherců, pornohereček. Jo. No. A kolik to je, nevíš? Přesný ten počet nevím, byla to nějaká, jako existuje na internetu nějaká databáze těch pornoherců a pornohereček. A tam právě možná, že zveřejnili nějakou statistiku, že jsme byli jako, myslím, že první, nebo těsně za náma bylo, myslím, Maďarsko, nebo tak něco. Ale určitě jsme byli jako první, možná jako druzí, jo, za tím Maďarskem, ale taková, jenom tady taková vsuvka. No a ještě tady mají takový zajímavý číslo, jo, že Češi to porno, nebo ten Pornhub navštěvují nejvíce z desktopu. A to tyhle ty přístupy z těch jako počítačů a notebooků, tak dělají 75%. Zatímco z telefonu je to 19% a z tabletů 6%. A to je jako číslo úplně jináčí než ve světě, že my tady máme 3/4 přístupů je z desktopu, ale ve světě je z desktopu jenom 44% a z mobilu 45%. Takže mobily jsou ve světě jako úplně nejčastější způsob, jak tyhle ty weby jako navštěvují. No tohle mi třeba dělá problém pochopit, teď jako mobil. Máš malou obrazovku, musíš si to někde opřít, prostě je to takový, jako přijde mi to mnohem pohodlnější, no, pustit si to na tom kompu na velký obrazovce. Já jako nevím, jak přesně tyhle data interpretovat, jo, ale je to fakt, ty statistiky nahodíme vám to do diskuze, protože ty jsou zajímavý a jako každý by se to měl trošku prostudovat, je tam fakt jako spousta zajímavých věcí, nebo třeba tady jsou čísla toho, nebo vyjmenované dny, kdy ten počet návštěv jako dramaticky klesl oproti průměrnému dnu, anebo kdy naopak se ty návštěvy zvýšily, jo. Takže kdy to nejvíc kleslo, tak to jsou ty tři vánoční dny, to bylo jako okolo 30 až 60% klesly ty návštěvy, pak tam byly Velikonoce, svátek práce a podobně, a třeba když jeho svatého Václava, tak ty návštěvy s těma návštěvama to neudělalo nic, to je jako vtipný. A naopak ty návštěvy klesají, teda ty návštěvy rostou na nový rok, no a naopak nejvíce návštěv roste na nový rok, je to plus 8% oproti průměru, a ještě více je to 17. listopadu, je to dokonce o 13%, takže opět vyložte si to, jak chcete, a my se asi posuneme dál, pokud teda ještě nemáš k tomu jako co říct. No, akorát jsem chtěl říct, že možná s těma mobilama třeba různě ve světě jsou zvyklí chodit třeba na záchod v zaměstnání a tak. V zaměstnání s mobilem na záchod kvůli pornu, já nevím. No, tak mě to tak napadlo, že jako to možná je důvod. Ještě tady vidím jedno číslo. Pražané na těch pornostránkách tráví o 21 sekund víc než průměrný Čech a naopak na Vysočině o 29% míň. O 29 sekund míň, takže je tam rozptyl plus minus 50 sekund, no, v Česku. Ale u videa ještě zůstaneme a zaměříme se teďka na Samsung, proti kterému se tento týden objevily dvě takové negativní zprávy. Tou první a tou mnohem horší je to, že pokud vy si na jeho těch chytrých televizorech Smart TV pustíte nějaký video z vlastního přehrávače, to může být Blu-ray, nebo tam máte prostě připojenou nějakou jinačí malou multimediální krabičku, tak vám tam Samsung může hodit vlastní reklamy. Asi co 20 nebo 30 minut. Objevilo se to ne teda u nás, ale bylo to myslím, že v Austrálii. Byl kolem toho docela jako velký skandál, protože jaký má Samsung právo na to, aby vám do vašich videí vkládal reklamy, jaký to je, nedává to smysl. Smysl by to dávalo například v tom případě, že ty televize by dával jako zdarma, rozdával v nějakým jako freemium modelu s tím, že právě vám tam bude vkládat vlastní videa nebo vlastní reklamy, ale tady tohle, jako ty si koupíš televizi, která jako není úplně levná, pouštíš si tam vlastní video, protože se chceš zbavit reklam, který běží normálně v televizi, a Samsung nějaký prostě ti tam dá vlastní reklamy, to je šílený docela. To je svinstvo, musím říct. Na to nemá právo. No a tím dalším problémem, tak to je to, že možná si z toho všiml, nebo možná, že jste si toho všimli, tak na sociálních sítích se teďka šíří takový vtipný obrázek o tom, že Samsung si u těch smart TV v podmínkách má tam takový odstavec, že data nebo to, co vy mluvíte před televizí, že si máte jako dávat pozor na to, co říkáte, protože on ty data posílá někam pryč, jo, že tam nesmíš jako mluvit o nějakých jako osobních informacích a podobně, protože se to může dostat pryč, a je to tam srovnaný s citátem z Orwellova románu 1984 o tom, jak vlastně zjímají uši a podobně, a právě i televize má uši, takže ona tě pořád poslouchá a vysílá to někam pryč. Což jako je kolem toho skandál, ale takový trošku jako zbytečný, protože tam jde o to, že ty televize mají hlasový ovládání. No a to hlasový ovládání, ty televize něco řekneš, ale ona ten příkaz nebo to, co ty řekneš, tak ona to nějak interpretuje, nějak to převede do nějaký jako studiový formy až jako vzdáleně, takže ty data se musí nikdy někam poslat do nějakých vlastně datacenter, kde porovnají to, co jsi řekl, a prostě potom vyšlou příkaz té televizi, jo. Takže to zpracování neprobíhá v tom televizoru, ale jako někde vzdáleně, tak proto tady ty hlasové signály se jako pouštějí někam pryč. Ale jako Samsung v tomhle je trošku nevinně a navíc si myslím, že jako je spíš dobrý o tom, že takhle informuje o tom ty lidi, že tady tohle se děje, jo, že ten problém s tím vkládáním reklam je teda mnohem horší. Mně k tomuhle tomu napadá celkem dobrý příměr. Tohle to se řešilo, když třeba Microsoft uvedl Kinect, nebo potažmo nový Xbox s novým Kinectem, a řekl, ten Kinect bude pořád zapnutý a bude vás nejenom moc odposlouchávat, ale samozřejmě potenciálně i natáčet, bude sledovat, jestli sedíte u televizoru. No, takže tohle to je ještě slabý čajíček. No jako v budoucnu to bude možná čím dál větší problém v úvozovkách, protože všechny tyhle ty firmy, které vyrábí smartfony nebo ty systémy pro smartfony a tablety, tak se zaměřují na to hlasové ovládání a hlasové asistenty, a ten telefon tě vlastně bude jako pořád poslouchat a bude ti pořád odpovídat nějak. Je to prostě, ať je to Cortana, ať je to Google Now, ať je to Siri, tak ty firmy dělají na tom, aby ty si nemusel ani už nic mačkat, že budeš prostě ten telefon někde mít na stole a budeš se s ním normálně bavit. Jo, a ty se s ním budeš bavit tak, že prostě ty mu něco řekneš a ten telefon data pošle někam pryč zase. Jo, takže to je úplně stejný jako s tím Samsungem. No, tomuhle tomu neunikne vůbec. Ale třeba Cortana do nedávna fungovala, takže si musel nejdřív zmáčknout, jako vyvolat, ale s novým firmwarem třeba Nokia už tak nějak poslouchají právě pořád na pozadí a teďka řekneš, hej, Cortana nebo tak něco a... No. Jako ono to samozřejmě je problém, jo, ty můžeš, jako nemůžeš nikdy 100% věřit té společnosti, nebo můžeš jako věřit tomu, co oni tvrdí, ale pokud náhodou někdo napadne jejich servery, když je to jako hodně nepravděpodobný, tak vždycky ta data se dá nějak zneužít. Jo? A pokud se dostanou k tomu, nebo pokud se tam dokonce uchovávají někde ta data, co ty si všechno namluvil, za třeba několik měsíců používání toho telefonu, tak už to může být jako docela jako vážný bezpečnostní riziko. Ale to není vůbec jednoduchý se takovým věcem vyhnout a bude to čím dál horší, že jo? A navíc ono prostě většinou zvítězí ta pohodlnost, když si řekneš, tak já to budu používat. No, no čím je ta technologie, nebo čím jsou ty technologie pokročilejší, tak tím jako víc hrozí nějakých různých problémů, rizik, a tím je to horší. No. Před nějakými 15 lety lidi se báli počítačových vírů, který jim budou ničit data někde na disku, ale dneska jako máš větší strach z toho, aby on ty data jako neničil, aby je tam jako nechal, ale aby tě jako na pozadí odposlouchával, posílal to někam pryč, šmíroval, to je podle mě mnohem horší. Jo. Už posledních pár let je soukromí zdaleka největší otázka podle mě bezpečí. No tak tím bychom ukončili dnešní video speciál, takže se mějte a příští týden zase zdar. Čau. Ahoj. Nazdar. Tak čau, no. Cože to vlastně děláme, ty vole? Asi nějaký podcast, ne? Jo. 36, myslím si.